شریعت کې اعتکاف ویل کېدې شي، په جمعات کې وخت تیرول د الله د نزدېکت لپاره، باب الاعتكاف في العشر الاواخر والاعتكاف في المساجد كلها، باب ده بيان الاعتكاف کی اخر عشر رمضان کی او دارنگ اعتكاف طول جمعتن کی مسنون اعتكاف نلس رضی رمضان کی او نفلی اعتکاف کیوس څوک یو سات د فارم مسجد او جماعت لدن کیږي د نیت د اعتکاف اول شي. دا اتفاق په اجماع د اهل علم سره مسنون او مشروع ده. مصنف رحمت الله علیه په ترجمه الباب کې ذکر کړل چې په ټول جماعتونو کې اعتکاف صحیح ده. فلیمان من اهل علم و اجماع و اتفاق نے اعتکاف صرف پا جماعت کی وید جماعت نبغیر بلدے کی بنی فلیمان الى اجماع را نقل کری ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ پا التمہید کی او امام قرطبی رحمت اللہ علیہ پا تفسیر کی ددی آیات پا تفسیر کی وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ لارنگ ابن قدام رحمت اللہ علیہ پا المغنی کی ذکر کری شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ او د اعتکاف د لپاره دا شرط نه دی چې نه دا به صرف په دې دریو جماعتونو کې مسجد الحرام، مسجد نبوي او مسجد الاقصى، بلکې په اتفاق د ائمه اربعه سره په ټولو جماعتونو کې اعتکاف صحیح دی. ځکه د قران آیات ته وانتم عاکفون فی المساجد، مساجد عام ذکر کړل، تخصیص دی جماعت سره نه دی کړی. په کوم جماعت کې د جمعې مزنم کیږي نو عند الاحناف والحنابلة باغي كم اعتكاف صحيح ده، صرف فرض جمع پكي كيگي و ده جمعي مز ده كيگي، ده جمعي مز ده پار خير ده معتكف راوتشي بل جمعات لبزي چه كم كي جمع كيگي، جامع مسجد ور لس شرط ننه. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، مباشرة و نزدیکت تاسو مكوي ده بيبيان و سرا فداس حال كي جتاسو اعتكاف كون كي پا جمعاتون كي، تلک حدود الله فلا تقربوها، دا الله کولی دی چې تاسو له مقرر کړی نو د دین تجاوز مکوي الى اخر الايه. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن نافع عن اخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر رمضان آخر عشر کے اعتکاف کولو. وبه قال حدثنا عبد الله بن موسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر رمضان فاخر عشر کی فاخر لسشفو کی اعتکاف کولو تر دې چې الله رب العالمین هغه وفات کړ د فانی دنیا نه رخصت شول. ثم اعتکف ازواجه من بعده، بیا دا غین رستو دا غی بی بیانو امهات المؤمنین رضی الله عنهن اعتکاف کولو. دا مسنون عمل نه دې کې دا دي چې اعتکاف بلا غیب بیان هم کولو. مخکې درنه ذکر شول چې په دې خو اجماع او اتفاق د اهل علم دی چې د اعتکاف د لپاره مسجد او جماعت ضروری دی، خو زنانه چې په خپل کور کې اعتکاف کوي مسجد البیت کې ورلوي چې په کور کې ځان لیو کمره او کوټه خاص کړي د مزد لپاره، نو په هغې کې دا اعتکاف لکې ناستې شي که نه. فريق اهل علم اختلاف ده. جمهور علماء مي ثلاثه وي الى مسجد البيت چې په کور کې کمزې ځان لدمز د پاره خاص کړل دي، او عمومي جماعت نه د زنانه اعتکاف پاغي کې نه د صحیح اعتکاف نه کیږي ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا نه دی ثابت چې غیر زنانه له فقور کې د اعتکاف اجازه ورکړي او نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبیانو او امهات المؤمنین نه یا د نور صحابه نه دا ثابت دی چې غیر د غیر زنانه د فقور کې اعتکاف کړي یا اجازه ته ورکړي او کوم چې فقور کې ځان له موږ د فارزې خاص کړی چې غیله مسجد البیت وایي نو باغی باندې د عمومی مسجد اطلاق نکېږي د هغه احکامات نه جاری کېږي ځکه عمومی مسجد کې دایي چې به تر قیامت پورې جماعت په دې کې تبدیلی نشي کولای نه په اعلان نه آبادی کولای شي مسجد نه علاوه نه په برا او کور کې چې کوم کمره او کوټه جماعت لپاره خاص کړی د موږ د فار نه خو جماعت نه لري د دې کور ولا خو خشي دا کوټه نه دا بدلو دی بلکې به کوم اختیار ورلشته دارنګي جماعت په خصوصیاتو کې راځي چې کوم عمومي مسجد کې جنوب بنور دن کیږي دارنګي په حالت د حیث کې بزنانه نور دن کیږي د کور هغه کمرې لکه مجموز د خاص کړي جنوب مور دن نه کیدې شي زنانه په بیماری او حیث کې مور دی شي او دې له جماعت ویل فدې معنا باندې چې دې مسجد البيت ویل شي دا خبره وي سیدنا جمهور علما وي ورنه راشه او حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول ذمکه له جمعه ویل دي جعلت لي الارض مسجدا وطهورا تاسو مکه زما د پاره جمعه ته وفاقی دا بیا خو په کار چې په ټول ذمکه باندې څوک په کم دی کې اعتکاف کوي کېږي ځکه جمعه ورنه ویل شي او د دې څوک قائل نه ني او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې د زنانه په کور کې اعتکاف په مسجد البیت کې کومه کمرې چې ځان لمز لپاره خاص کړي هغه کې جایز دی جایز نه بلکې افضل او بهتر ورلوي ځکه وی د زنانه مز دا په کور کې افضل او بهتر دی الله پیغمبر وی چې جمعه ته منې کوي مکور ورل بهتر دی نو مز چې په کور کې بهتر شو وی اعتکاف وی په طریقې اولا په کور کې بهتر شو او کوم روایت کې چې راغلي امام بهقي رحمۃ اللہ علیہ په السنن الکبیر کې ذکر کړی اثر د عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما چې ان من البدع الاعتکاف فی المساجد التي فی الدور دا وی بدعت ده چې د کور په جمعهتونو کې څوک اعتکاف کوي دا روایت ثابت نه ده د اسناد ضعیف جدا ده په دې کې مجهول او متروک راویان دي وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان نبي عليه الصلاه والسلام بيعتكف كل رمضان في درمیان عشر کی تنصر نراوال ترشلو پوری فاعتكف عاما ميوكال اعتكاف كليو حتى إذا كان ليلة 21 ترديج لي يشتمش بوا وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه داغش بوا جدي بسار باندي من نبي عليه الصلاة والسلام دا اعتكاف داغزين رابار كيغي قال انو نبي عليه السلام ولي ومن كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر تاشي زماثر اعتكاف قولوا بدي درميان عشركي بدي دوام عشركي نو دې د اخر عشر اعتکاف وکي فقد اريتها هذه الليله ثم انسيتها ما لدا شپه د ليله القدر اخول شوا بیا رانه هیر شوا بیا زمانه د هیر کړې شوا فقد رايتني اسجد في ماء وطين من صبيحتها ما خپل ځانو کته دې په سار باندې چې په اوبو خټو کې سجده کوم فلتمسوها في العشر الاواخر نبي السلام وي تاسو د ليله القدر په اخر عشر کې لټوي ولتمسوها في كل متر او لټوي دا په دې تاف شپو کې یوشتم دریشتم اندیشتم وشتم او نهشتم باندې چې په دې کې امکان سیوا او زیات دی صحابي ابو سعید خدری رضی الله عنه فمطرت السماء تلك الليله وي په دغه شپه باندې باران شو دی یوشتم پشپا وکان المسجد على عريش او د نبی صلی الله علیه وسلم جمعات دا یو سفرو یو جنگل اغنتی وا تکجوری اغپتی یو چکو دا دینی چتو اوکف المسجدون جمعات راس سیدلیو ابا صورت عینای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما پخپل سترګو نبی علیہ السلام کتلو علی جبهته اثر الماء والطين الى غیفه لی لابو او دخاور اثراته من صبح 21 یبشتم پسار باندې سار موږ چې کول نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تندی مبارک او په پوزه مبارک کې دخاور او دخټو او دابو اثرات کاری دل دک په هټو کې سجده لګولوا ری ګلادی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ابتدا کې د دوی معاشره کې اعتکاف کول او بیا ور لو خو د ليلۃ القدر په اخره عشره کې د صحابه او لوی اخر عشره کې نه باب الحائض ترجل المعتكف باب د په بیان دی کې چې حائض زنانا معتکف سړی له سر منګزول شي دا ور له جمعات نه سر بار کې کڑکه مړکه او پاغي کې دا ور له سر منګزي دا ور له غړی دغه سممانعت نشته معتکف لم جایز دي چې له سر بار کول شي نو بدنې په جمعات کې ده او حائض لم جایز دي چې له سر منګزي وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي الي راسه نبي عليه الصلاه والسلام بما لنا سر ما يقول وهو مجاور في المسجد ونبي عليه الصلاه والسلام اعتكاف كون كيو جمعات كي فارجله وانا حائض ما بور لسر من غزول او زب حالت دي ماري كيوم معتکف که سر را بار کی او بیمار زنانه ور له سر منګځي راځي دي دغه حدیث کې ذکر شو او معتکف د جمعات نراوته شي بنا بر ضرورت کنو لا به ذکر کی روستو چې بنا بر ضرورت چې غیر حاجت الانسان ویل شي د ولو کیولو او د سمات د پار راوته شي دا انګه خوراک ورور له سوګنی نو غي فسرات لې شي او د غسل لپاره راوته شي کنه غسل کې اهل علم د غسل درې قسمونه ذکر کړي یو غسل جنابت ته راغی لپاره راوتل خو لازم او ضروری دی واجب او فرض غسل نه او دویم په ګرمۍ کې څوک اعتکاف لنه ته بدن خولې شوی دی او بدبوئی ته روانه شوی دا خلکو لم تکلیف دی دلم تکلیف دی نو آیا دله د غسل لپاره راوتل جایز دی کنه د عرب مشایخ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نور اهل علم ذکر کړي چې راوته شي غسل لپاره او درېم غسل لتبرد دی چې صرف خپل بدن یې خیاسي غسل لروځي نه دا راوته لور لممنوع دی جایز نه دی علماء احناف وی چې صرف غسل د جنابت لراوته شي نور کده بدن نه ګنده بوي دی اغه لم نشي راوته تر دې چې جمعه مسنون غسل لبموي نه راوځي باب المعتكف لا يدخل البيت الا لحاجه معتكف شکور لدن نکی بنا بر حاجت او ضرورت لدن نکی دیشی حدیث د صحیح مسلم کې راغلی دی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي شکور لو معتكف لدن نکی الا لحاجه الانسان الانسان چې کوم ضروری حاجت ته واړ بولوي بول دی او بل ځای کې نږدې ځای نشته مسجد کې مسجد سره خوا کې حمام او باتروم نشته کور لتلی شي کور کې ځینې لکه پخوا مشرانو طریقې دا وي کور کې بدغه ټټۍ او حمامونه نه نو بیا که بار داسې صحرا لوځي په ډېر لرې نه نږدې ځای کې دا هغې مور له ګنجایش دی فبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله نبي عليه الصلاة والسلام بما لسراد نقول أو أغب في جمعات كون ما بور لمن قدول وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة أو نبدأ أنك يذكر لنبي عليه السلام كاجب في اعتكاف مگر لضروري حاجة دفارة ودسمات دفارة باب غسل المعتكف باب دغه بیان دی کې چې معتکف هر ویندي ویخته ویندي بدن ویندي یا غسل المعتکف معتکف لا بدن ویندل ویخته ویندل لا جایز دی وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض. ما سر نبي الإسلام مباشرت قوله مباشرت ولك إذيش الملامس بغير حائل بشهوة ببسر الأس لقول بغير دا فردين بشهوت وإذا بقى حالت بماريكهم. وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. يومات كتب نبي الإسلام اعتكاف لناستو نصر بما لبار رويس وما بور لسر وينزلو او ذو فهيس كيوم نباب غسل المعتكف. معتكف كبدن ويندي سر ويندي ابلي سد بدن نسيدي. باب الاعتكاف ليلا باب دك بيان دي كي تشبيم اعتكاف سيدي. باب اهل علم فمن كي مشهور اختلافي مسألة دا آیا دروجین بغیر اعتکاف صحیح کی کنا اعتکاف دفر روجه شرط و ضروری دا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مذهب دا دے دارنگ دا مشهور مذهب د حنابلو دے. ابن حزم په المحلا کی ترجیح ور کړی دارنگ اصحاب الحدیث وی د مصنف رحمۃ اللہ علیہ مذهب دے د روجی نه بغیر هم اعتکاف صحیح کیږي. دې لپاره روجه لازم او ضروری نه ده شرط ورلنه ده. دغه په دې باب کې به حدیث ذکر کی د عمر رضی الله عنه چې نظر منلی او چې مسجد حرام کې بدش دې یو شپه اعتکاف کوي نبی صلی الله علیه وسلم نظر دې پورا کا د شپې خروج نه کنا بغیر د روجی نه د اعتکاف کړي. او امام ابو حنیفه او امام مالک رحمهم الله وی نظر وجینا بغیر اعتکاف نه صحیح کیږي. ذکر امام ابو داود رحمت الله علیه په صحیح سند باندې عائشه رضی الله عنها نقل کړی چې لا اعتکاف الا بصوم اعتکاف به دروجینا بغیر نی. ابن القیم رحمت الله علیه فزاد المعاد کې وی ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انه اعتكف مفطرا قط ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف الا مع الصوم ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مع الصوم. واذا نبي الاسلام ندا ندي نقل في غيد اعتكاف كلي دكوجي في حالتي بل كروجه بيوا او الله رب العالمين في اعتكاف ذكر كلي ذكر دروجي ورسله او نبي الاسلام والسلام بغير دروجي نوي اعتكاف نده كلي. القران حكم لي ثم اتم الصيام الى الليل وبيو ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد روجا واعتكاف يوزي ذكر كري. او دا کوم روایت کی په دې باب کې راغلی چې عمر رضی الله عنه د شپې اعتکاف کړو. نو بعضی الفاظ حدیث کې دا راغلی چې درځې کړو او ځنې حدیث کې ورسره ځنې روایت کې دا راغلی دي روجه نیولې وا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك. عمر رضي الله عنه نبي الإسلام نتفوش كنو جاهلية كماذا نذر من له كذبا فمسجد الحرام كاعتكاف قومي وشفا نبي الإسلام لي نذر دي بوركا. اما خضر الصبح رازی تحالت دو کفر کی یو نظر چاو منلو نظر دی قرقول پر باند لازم و ضروری دی کنا شکل دی اسلام قبول کی. رسول و مصنف رحمت اللہ علی ترجمت الباب منعقید کی پر دی حدیث بانے. باب اذا نظر فی الجاہلیان یعتکف ثم اسلم. باب اعتکاف النسائی زنانو اعتکاف زنانو د پاره اعتکاف مسنون لکه څنګه چې نارینه د پاره دي. او دې اعتکاف له اهل علم او سنت کفایي وي یو کلی یو محله کې یو مسجد کې یو قسم کې نه سره نور غاړ اخلاص شو او سنت د دې ادا شو او کنه یو من له ناس نه ټول د سنت مخالف دي. باب اعتکاف النسائی وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرو عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان نبي عليه الصلاة والسلام باعتكاف لفي ناسه رمضان في آخر عشرك فكنت أضرب له خباء وما بور لخيم لقولا فيصلي الصبح ثم يدخله نبي عليه الصلاة والسلام كيف دسار مزكن ورد النبشو مطلب دا دشلم رضي دسار مزكن وكن نبي عليه الصلاة والسلام بورد النشو انا بلوی سار نور دن کې دل پکار دي جمهور علما وایي چې دا ما خامنا نبی رسول الله کو سار نور دن نه نه په استحباب باندې حمل نه فاستأذنت حفصه عائشه ان تضرب خواء فاذنت لها حفصه رضی الله عنها دا عائشه رضی الله عنها نه اجازه طلب کړو دا چې دې لپاره خیمه وې فاذنت لها غي اجازه ور کړو فضابت خواء ان ندیم ځان له خیمه لګولې و دیو پارم یو تامبوله دیدل او پردی ځان له لګولې مسجد نبوي کې فلم ما راته زینب بنت جحش ضربت خباء اخر زینب رضی الله عنها لږ په ثول کې د نوځه مخې ما غی ځان له لګولا درې خیمه شو د نبی اسلام یو خیمه او درې د بیبیانو یو د عائشه رضی الله عنها دوی مده حفصه او درې مده زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنهن فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم راى الاخبياء نبي الاسلام تصار كنوا خيمي وكتي فقال ما هذا نبي الاسلام اذا دس خيمي وتامبواني فاخبرن خبر ورفيفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم آل بر ترون بهن اياتا سبديك نيكي غني بعض الفاظ كراغلي آل بر تريدنا ايادي آل بر يريدنا ايادي نيكي اراده الذي فديباني يا آل بر ترون بهن خطاب دي حاضرين لصحابه ولا آيات سنيكي غني فديكي فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال نوه نبي عليه الصلاة والسلام اعتكاف فدغ مياش كي فريخه في رمضان كي بيا اعتكاف في شوال كرا قرضو له النبي كريم صلى الله عليه وسلم ده شوال في مياش كي ري اعتكاف قذاره قرضو له او دین شوافع استدلال کړی چې روزي د اعتکاف د فار روزه شرط نه ده ځکه نبی اسلام د شوال په اول عشر کې اعتکاف د قضا را ګرځولې او د شوال اول ورځ د اختری په غی کې روزنی ول ممنوع دي مطلب دا چې روزه پکې نه و باب الاخبیه فی المسجد په جمعات کې معتکف ځان لخیمه غونټه لګی فرض راځوند کی دا جایز دی ری شربان لیکن نور جماعت والے تکلیف نی کلاو جماعت نے او کنا وڑو کے جماعت تے خلق پک پردے لگے نور مسکون کی بات گزار بھی اس گئی و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم اراد اعتكاف لكني فلما انصرف الى المكان الذي اراد ان يعتكف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کله تلو اغه زله کم ځای کې چې د اعتکاف اراده وا اذا اخبیه ناسا فی نور خیمه لګی دی لی خباء او عائشه او خباء او حفصه او خباء او زینب لري درو بیان خیمه ني فقال آل بر تقولون بهن و ای آیات تاسو د نیکی وینا کوي په دی باندې تاسو دا وای چې دا نیکی ده چې تقولو یو بل سره مقابله کړی دا او جماعت ټول څنګه د دې خیمه په کې لګیدنی ثم انصرف فلم يعتكف نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم په قال اعتکاف نو فره حتى يعتكف عشرا من شوال دې قضا یو په شوال کې راغورځول و باب هل يخرج المعتكف لحوائجه الى باب المسجد آیا معتكف خپل ضرورتات د فارغ جماعت دروازې لراوته شي جواب دا چې او بنا بر ضرورت راوتی شي جمعات دروازه سکه ک څخ حاجت ور لکه شو جمعات نبارم راوتی شي لکه قضای حاجت د پاره یا د خوراک څخ څو بندوبست کوم کې نشته نوغي پس راوتی شي ورین علاوه نور بن روزي جنازي منازي دي نه شتله البته کبار او دسماتي لروته او پلار باندې تیری دوی کتل جنازه ولاړه دا بیا پکې شامل دي شي دارنګي د مریض عیادت بیمار پوچی پکی نشی کولی بچه سبار رووتو پلار را تیردو بیماری سی کنو پلار را داغ تا پوس پروانا کولشی و بهی قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزهری قال اخبرنی علی بن حسین ان صفیت زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتو انها جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوره فی اعتکافه صفیه رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام زیارت و ملاقات لراغلی و رج نبی علیہ السلام اعتکاف کولو فی المسجد فی العشر الاواخر من رمضان دروجی پا اخر عشر کی فدا بی بی ملاقات لراغا جماعت لا فتحدثت عنده ساعتا ثم قامت تنقلمو نبی علیہ السلام سرے یو ساعت خبری کروی بیادا پاسی دلی وطلا نبی علیہ السلام مددلو معها یقلبها دی سر نبی علیہ السلام مدردو دای واپس لیگل واپس ورسرتلو حتى اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمة ترديش داورة سيلا لجمات غدر وازيلا كبدر وازيلا دا ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها ذكور سروا مر رجلان من الانصار نبي الاسلام قتل جيودو كسان دا انصار روانو تيريدل داو سيد ابن حضير او عباد ابن بشر رضي الله عنهما فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي النبي الإسلام سلام واشر النبي الإسلام ورلوي على رسلكما فقال رشي إسار شي سبركي لا صفية بنت حيي رضي الله عن هذا لما بيبي فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما لدوار صحابة الكرام تعجب فطوربان سبحان الله وليه إلى الله رسول او دا خبر پدایبان لر لوی او دانه لګیدلی وا ټول موږ سبد ګمانی کوم چې نبی صلی الله علیه وسلم را لوی چې ولدا صفیه ده رضی الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی اسلام لوی ان الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم یقینا دا شیطان ګرځي په بدن د انسان کې په جسم او رګونو زده کې په شان د ګرځېدو دی ویني و اني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا او ما سرير پیدا شو چې زو کې الله سبد ګمانی وانه چي نعوذ بالله د پیغمبر مبارک په پسوکه بدګمانی راغ دنیا و خیرت د انسان تباکی کی د لاس او د ایمان د ایمان او د مسلمانانو نه بلا سوین دی حدیث کې راځي چې شیطان د بنی آدم په وینه کې ګرځي بعد خلک یې اشکال کوي چې شیطان خود اور نه پیدا دی وسنګ بده الله اور له ور دی اور خو پور نه سوځي علی علم نه جواب دا کړ چې دی خو اوس پدې خپل اصلي ماهیت او مادي باندې نه پاتې لکه انسان د اصل په اعتبار سره د خاورې نه پیدا دی نو اوس خود د ماده د خاورې نه نه هغه خپل حقیقت نه نه بلکې غوخه اړوکی وینه نه نو شانتي وي کې دې شي د هغه ماهیت هم بدلی د اصل په اعتبار سره د اور نه نه نه انسان د خاورې نه پیدا دی نو دې بولی په خاور باندې نه خوږي یو لوټه درا واغسته او خټه درا واغسته دې پیوښته نه لپی تکلیف نه سي کنه بل دا چې شیطان د اور نه پیدا دی په خپل اصلي ماده باندې نه دی ورنه د بنی آدم پر غولو ویل کې ګرځي بنی آدم ته بیا سوځي ولینا مسلمان د پاره خدا خبره کافی ده چې الله وی دی اور لبدی په اور به سوځي نو کله عقل مې نه کني مني واره هل دې اشکال نه جوابونه اهل علم کړی او کړه حدیث دی چې شیطان د بدن په انسان په بدن کې ګرځي د ویني په شان نو کچرته دی اور په خپل حقیقت ویني انسان هم بیا سوځولې باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صفيحة 20 باب ده بيان ده اعتكاف کی او پدی بیان کی نبی کریم صلى الله عليه وسلم ده شلم شپی پسار باند روتے ہو ذکر متوسط درمیانہ عشرہ کی ده پدی کی اعتكاف ہو ده شلم اشپا باند نبی کریم صلى الله عليه وسلم ده ساری روتے وبه قال حدثنا عبد الله بن منير الحديث مخي ذكرهم شو مخي باب التماس ليله القدر كدر التي رشده وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع هارون بن اسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال سمعت ابا سلمه بن عبد الرحمن قال سالت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان قال فخرجنا صبيحة 20 قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني رأيت ليلة القدر وإني نسيتها يا وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة قال فجاءت سحابة فمطرت وقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجباته نبی رسول الله والسلام سجده کړو خټو او کی تر دې چې ما د خټي اثرات دا غي پرې پوزه کې کتلې او ارنبی نه مراد طرف الوجه طرف الانف نه په پوزه د اړخ او طرف وجبهته او د نبی رسول الله په تندي مبارک کې باب اعتکاف المستحاضه مستحاضه د نن اعتکاف کول شي ځکه مستحاضه د نن چې په کوم استحاض وي دا خپل موز او دا خپل عبادت حج او عمره دا رنګ اعتکاف کول شي په بننی البته د مسجد د صفای خیال بساتی او به قال حدثنا قتيبه قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمان عائشه قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه من ازواجه مستحاضه النبي كريم صلى الله عليه وسلم سرا دا غی په بیبیانو کې یو بیبی اعتکاف لنا ستو چې دا غی حیضو بعض روایتو کې راغلی چې دا ام سلمہ رضی الله عنها فکانت تر الحمرۃ والصفرا دی به د خپلې بیماری غسروالې یا زیړوالې کتو فربما وضعنا الطستا تحتها وهي تصلي وی کله به مونږ دی لاندې خانه ته وغټپ غونې کې خو دوری به مشکلو چې د پاار چې نهسه قطرات لاړ نه شي په مزید د ماتونو لیا ګندې شي دا به زیارت المرأة زوجها في اعتکافه تاب د په بیان لري کې چې زنانه په اعتکاف کې د خپل خاون سره ملاقات او زیارت کولی شي خاون د اعتکاف ل ناستې دا ول زیارت ل را شي او ملاقات ل را شي وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث وقال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته حا وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا نبی علیہ السلام په جمعات کې بیان مرسله وی فرحنا معنا د ذهبنا لیتلوی فقال لصفیه بنت حیی لا تعجلی حتى انصرف معك صفیه رضی الله عنها وی ته تلوار مکه وتردی چې در خر لاړ شم وکانه بیتها فی دار اسامه او اکور د دې او اکور د اسامه رضی الله عنه کی مطلب دا چې دا اکور د رسول اسامه رضی الله عنه لفات شوی فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها اسامه رضي الله عنه بیا په کور کې پاتې کیدو نو نبی عليه السلام د خپلې بیوی صفیه رضی الله عنها سره وته او کور له لاره ټوله فلقيه رجلان من الانصار فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم اجازا نو دو کسان د انصار سره ملاو فل چې نبی عليه الصلاه والسلام وکړو نبی علیہ السلام لو قتل دی دوار ثم اجازا بیا دا دوار روان شو لکچاخ ول نبی علیہ السلام سره بیبی دا جمعه مخکلار شو فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعالی یا انها صفیه بنت حیی نبی علیہ السلام دی لو راشی دا غور صفیه رضی اللہ عنها دا فقال نو دی دوار سبحان الله یا رسول الله فقال ان الشیطان یزی من الانسان مجرى الدم وانی خشیت ان یلغی فی انفسکما شیئا اخر حدیث ذکر شو 2035 نمبر باندې باب هل يدرو المعتكف عن نفسه باب د بیان دی چې آیا معتکف سره خپل ځان نه بدګماني د فقول شي همدا حدیث په فقہی ذکر کې جاو ځان نه بدګماني د فقول شي لکه نبی اسلام دې دوه کسانو له وجه ولدا صفیه ده رضی الله عنها وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية أخبرته حا وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين أن صفية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار فلما أبصره دعاه فقال تعال هي صفية بنت حيي وربما قال سفيان هذه صفيته فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم قلت لسفيان أتته ليلا قال وهل هو إلا ليلا وماذا سفيان بن عيينة تفوسكو كلا بيبي دي نبي الاسلام ملاقات وزيارت لراغلوا اغي اتكاف لناس من دشبي راغلوا اغرى لبشي آو دا دشبي وا باب من خرج من اعتكافه عند الصبح باب دي كبيان دا غكس كي جل اعتكاف نروزي بسار فو وقت كي ايكي بابيا دا ابو سعيد خضر رضي الله عنه روايات ذكر كي مخي بار بار ذكر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې درمیانه عشره کې ناستو د شلمی په سار باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سار باندې راوته او صحابه ولې وي ممکنه مشبل ټول نو په دې روانه عشره کې ده نو کوم کسان چې ما سره اعتکاف نه ناس دې جمعه کې پاتې شي چې اخر عشره مې اعتکاف او نبی علیہ السلام بیا وي چې ما د شپه د ليله القدر را لوقول شو خو بیا را نه هیر شو او په دې د دې شپې په سار باندې ما وکتل زموس کوم نو زما په پوزا او تندی کې د خاورو د خټو اثرات دي نو باران شو نبی رسول الله صلی په خاورو او خټو کې سجده وکړه په دې حالت کې صحابیو کتو ابو سعید خدری رضی الله عنه وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير قال اخبرنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الاحولي خال بن ابي نجيح عن ابي سلمة عن ابي سعيد الحاء قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال واظن ان ابن ابي لبيد حدثنا عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط فلما كانت سبيحة 20 نقلنا متاعنا فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من اعتكف فليرجع الى معتكفه فسلم شاربان النبي صلى الله عليه وسلم ويمروته لسره د جموتیر کې د درمیانه عشره واه په شلم تاریخ وروته سامانونه مقور له یو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل من اعتكف فليرجع الى معتكفه فاني رايت هذه الليله ورايتني اسل في ماء وطين فلما ارجع الى معتكفه وهادت السماء فمطرنا فوالذي بعثه بالحق لقد هادت السماء من اخر ذلك اليوم هادت السماء ما نادى وريه زرافور تشويبي وكان المسجد عايشا النبي صلى الله عليه وسلم جمعات يو دايو سفر يو جنگلا وانتوا فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين وإماد النبي صلى الله عليه وسلم دقوز فدي منت أو فدي ألخ باندي دقوبو أو دخاور أثرات كتليو النبي صلى الله عليه وسلم بخاورو كي سجد فنوا باب الاعتكاف في شوال د شوال په میاشت کې اعتکاف کول امسنور اعتکاف چامات کو په دې کې فساد راغی د دې قضا دې راغرزول شي په شوال کې ابله میاشت کې او تخصیص د شوال ځکه کو چې روس روایت کرا دي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بیا د شوال په اخر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شوال په میاشت کې د اعتکاف قضا راغرزول و وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فاذا صلى الغداء تحلى مكانه الذي اعتكف فيه قال فاستاذنته عائشه ان تعتكف فاذن لها فضربت فيه قبه لان لخيمه له لواء فسمعت بها حفصه فضربت قبه وسمعت زينب فبصرت قبة فضربت قبة أخرى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداء أبصر أربع قباب نبي عليه الصلاة والسلام كي صار مزل روته نو سلور خيمي وكثي فقال ما هذا فأخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا آل بر نبي الإسلام إذا ديولي سلور خيمي لقوليني يو ده نبي الإسلام مدريد ببيانوي آيا جديدني كي إرادنا انزعوها فلا أراها نبي الصلاة والسلام أولو إذا خيمي جزي ولوينم فتبدأ لريك الجبيا مالا غريفة مخرانشي فنزعت هذا أولو لشوي فلم يعتكف في رمضان حتى يعتكف في آخر العشر من شوال النبي عليه الصلاة والسلام اعتكاف في رمضان كونكو ترديج لشوال في آخر عشر كيوكو دي رواية كلارا لشي في آخر العشر من شوال أو في رواية أبو معاوية كلارا حتى يعتكف في العشر الأول من شوال لشوال في أول عشر كي اعتكاف كلارا تروجي دي اعتكاف قضايرا كرزولي واه إدوار روايتوني كجمع دادا آخر العشر من شوال لمراد دادي النبي عليه الصلاة والسلام اعتكاف في ختمينو بعد شوال دي بعد شوال دي أخير لرسيد الأخير عشر إلى اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام كل محروف أول كي وقو رسيد أخير لا لا نجي بالكل ختم كده دي تر أخير فوري وأخير عشر إلى ورنيز دي شو باب من لم ير على المعتكف صوما باب ده بيان دا چا کی چاوی معتکف باندې روزه نه لازم اعتکاف اعتکاف لپاره روزه شرط نه ده اخیری دی وضاحت شو باب الاعتکاف ليلا کی او پاره کې ویل شو شوافع او حنابلو مشهور مذهب ده که بغیر در روجی نمی اعتکاف سیده احناف و مالکی ور لغوی شاد گرزی مذهب در مصنف رحمت اللہ علیه داده چه در روجی در اعتکاف در پار روجی ضروری ندا نظم پا که حدیث عمر رضی اللہ عنہ دید پار رانو که دلالت کهی پدی چه در شپی اعتکاف اغکر و نشپا که روجی نی و بهی قال حدثنا اسماعیل بن عبد الله عن اخیه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام وما بدوش إذا الله رسول ما في جاهلية نذر من له يوشب اعتكافكم في مسجد الحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فاعتكف ليلة يوشب اعتكافك له باب اذا نظر في الجاهليه ان يعتكف ثم اسلم یو سره په زمانه د جاهلیت کې نظر ومني چې به اعتکاف کوم او بیا د اسلام وروړي نو آیا دا پورواله دا نظر پوره کول په واجب دي کنه نو جمهور علما وایي چې واجب نه دي بلکې مستحب دي ورلا ځکه دا نظر یو قربت ته الله له نزدېکت ته او د کافر قربت او نزدېکت نه صحیح کیږي کله په حالت د کفر کې او دیو یو عبادت کیه به صحیح شي او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه او اهل الظواهر هغه دا وایي چې نه زمانه د جاهلیت کې چا نظر منلې بیا مسلمان شنو په دې باندې واجب دي چې دا نظر به پوره کړي هم مذهب هم د امام بخاری رحمت الله علیه ځکه په ترجمه الباب قائم کو حدیث ذکر کو عمر رضی الله عنه په زمانه د جاهلیت کې نظر منلې نبی صلی الله و سلام ورلو چې نظر دې پوره کړي وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان عمر نظر في الجاهليه الا يعتكف في المسجد الحرام فزماني الجاهليه عمر رضي الله عنه نظر ما له في المسجد الحرام كي بيتكاف كي قال اراه ليله قال اراه ليله ويد غمانكم تشبه ياده كره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك نبي الاسلام عليه نظر دي پورا باب الاعتكاف في العشر الاوسط من رمضان رمضان فدي درمیانا ومتوسط عشر کی اعتکاف کول لکه مخکی ذکر وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو بكر عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة ايام نبي الاسلام په هر رمضان کې لسر دي اعتكاف كولو فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين فکم کال چې نبی رسول الله صلوات و سلام وفات شل شپې اعتکاف کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په اخیری کال کې شل شپې اعتکاف کولو د دې سبب وو چې سوا بعد وی وجه او سبب دا و چې نبی رسول الله صلوات له پته لګې دی چې زمانی سره نږدې شوی نو ته چې درا نږدې شي عمل له روا اعمال صالحه کثرت سره کو او دویم دا چې جبرئیل امین نبی کریم صلی الله علیه وسلم له هر کال راتلو د قران مدارسه به کوله دور به کوله او هر رمضان کې به ختم کېدو په بل کال باندې جبرئیل دو پیری قران پیش ودو پیری قران ختم شو مزید وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا اعتکاف پاتې شو ځکه جبرئیل به راتلو پاره کې مشهور نو بل کال ورسره لسره د نورم سیوا کې شل ورځې اعتکاف وکړو صحیح او راجح هو دا دا روایت د نبی داود نبی نسائی کی راغلی ابن حبان کو صحیح کیم ذکر کرائے او سند حدیث صحیح دے عبی بن کعب رضی اللہ عنہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان فسافر عاما فلم یعتکف فلما کان العام المقبل اعتکف عشرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم بفاخر عشر کی طواف اعتکاف کولو نو یو کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسافر په سفر تلو نو اعتکاف تی پاتی شو نو بل کال بیا شل شپې اعتکاف کړو باب من اراد ان یعتکف ثم بدا له ان یخرج باب د بیان دا چا کې اجازه د اعتکاف اراده ای خو بیا ورله مناسب ښکار شي دا چې د روزي او د اعتکاف پرونی کې لکه نبی صلی الله علیه وسلم د اعتکاف اراده کړو خو خیمه وکړه نو وی چې اعتکاف نه کړي نو به داغي قضا بل کار راوږي داغي قضا یې راوږي په شوال کې او به قال حدثنا محمد بن مقاتل ای وه بار بار ذکر شو اوس مخ کې ذکر شو قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا اللوزاعي حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فاستأذنت عائشه فاذن لها وسالت حفصه عائشه ان تستأذن لها ففعلت فلما رات ذلك زينب بنت جحش امرت ببناء فبني لها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى انصرف الى بنائه فبصر بالابنيه فقال ما هذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمی کو تو ویدا سری قالوا بنا عائشہ وحفصہ وزینب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل بر اردنا بهذا آیا دید نیکی راد لفتی باننی ما انا بمعتکف اندخو بس اعتکاف لنکینم فرجع فلما افطر اعتکف عشرا من شوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل واپس شو او افطار اوکو مطلب روجہ ختم شو شوال لس رضی بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف باب المعتكف يدخل رأسه في البيت للغسل يمخ كي باب كلا ذكر في النبي صلى الله عليه وسلم بيا شوال كي لدي قذارة وقرزولة نكالك يوم معتكف قبل اعتكاف باطل كي مسنون اعتكاف لي شوروي كو داغين بس باطل كو او پورينكو جمهور علماء وی چې د لپاره دا قضا را ګرځول مستحب دی واجب او لازم پنيږي ځکه په حدیث کې ذکر شوی چې نبی رسول الله والسلام بیا نو اعتکاف مات کوي نبی اسلام کې نه ناس دی عمر وته خدا حکم ورلنه کړی چې قضا را ګرځوي او نبی رسول الله چې په خپل قضا را ګرځول نو دا قضا د باب التطوع نه ده ځکه الله پیغمبر اذا عمل عمل نثبت اثبته یو عمل به کولو نو بیا به پاغي دوام او استمرار کولو نو نبی صلی الله علیه و سلم تطوعا و الى هزار درزولې او علماء احناف و جنا مسنون اعتکاف چا شروع کو نو دای مشهور قاعده ده لازم النفل بالشروع ابو دوان اس کو رکول واجب فل فشرط ده پورا نه کو پدې من کې مات کو او د اعتکاف د زین روته اعتکاف فاسد کو دوی په باندې یو ورځ قضا واجب ده و پدې کې به وسر روزم وي یو ما خام نه بکینی اربل ما خام پورې یو ورځ به تیر کی یو شپه به تیر کی ارز به روزه وي او هر چی واجب اعتکاف دی واجب اعتکاف څنګه لکه یو سړی نظر منه لکه افلانې کار مې الله کو نزب دور ورځې اعتکاف کوم نو واجب اعتکاف کوم چې نظر منه لشه دی اشرطا دې کې د کس فساد را وستو یا دا پنیمه کې پرې خو دې را ساقتی کې تنه نه بلکې په اجماع د اهل علم سره دې قضا په واجب ده ذکر دې قضان لازم کړی دې پوره کوي به باب المعتكف يدخل راسه البيت للغسل يا للغسل معتكف سره چې خپل سر د جمعات نه کور طرف له وردن نه کی او بيبي ور لدا وي خطو ویني سر ور له دې جائز دي فبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في عدرتها يناولها راسه نبي صلى الله عليه وسلم لبا عائشه رضي الله عنها ترمن غزول او داو په بيماري کې و او نبي صلى الله عليه وسلم په جمعه کې اعتکاف لپاره ناشته وهي في حجرتها او دا په خپل حجره کې وا عائشه رضی الله عنها يناولها راسه نبي اسلام بده جمعه د خپل سر دی ورکول ورنږدې به کوم دی ور له سر وینځلو او منګزولو به هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك